اسم تو رو با من تو آسمون نوشتن، صداقت عشقمون رو تو قلبمون نوشتن. قسمت من تو عاشقی، عشق تو نازنینه، بخوای نخوای مال منی، قصه ما همینه. مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من. گفتی به من صبری دار و ندارت منم، گفتی امید دل بی صبر و قرارت منم. گفتی میدونی مثل من عشقی واسه تو یار نیست، گفتی اگه من نباشم تو زندگی بهار نیست. مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من. بخوای نخوای دوست دارم، عشق منی، عشق من. بخوای نخوای دوست دارم، عشق منی، عشق من. مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی. قسمت من از تو عشق و انتظاره، اومدن تو زندگی، اومدن بهاره. تو قلب من عشق تو رو کنار غم گذاشتن، تو عاشقا ما دوتا رو کنار هم گذاشتن. مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من. بازم میخوای بهت بگم بازم عزیز ترینی، خودت که بهتر میدونی همیشه نازنینی. محبتم سم تو ای همیشه مقرب، میخوام همیشه و همیشه پیش تو بمونم. مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من، مال منی، مال من. بخوای نخوای دوست دارم، عشق منی، عشق من. مال منی، مال منی، مال منی.